Karibuni msikilizaji katika kipindi Mali Shambani. Mali Shambani kipindi kinachotolewa na Idad. Idad, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo. Ni muda wako mzuri, nyakati bora tena kukipokea kipindi Mali Shambani. Na furaha kubwa wao msikilizaji mpendwa, hasa wao mkulima mwenzetu, mkulima katika eneo za huko wilayani Beni, kupokea tena kipindi chako Mali Shambani. Je, wajua kwamba Mali yako Shambani ni kipindi chako kinachotolewa na Idad? Muda wako mwafaka kusikiliza mengi zaidi. Hapo katika kile kipindi kilichoweza kupita majuzi, tulizungumzia kuhusu ule uwasiliano wa Idadi pamoja na vile vingine vikundi. Kwa hayo vile, kuna maoni mbalimbali ambayo wale wa kulima wanapasha kuwa kuyatoa. Yani wamekumbana na shida fulani, ama amepanda mlimo kipindi kisichokuwa kia kawaida, nyakati za kulima hazimruhusu. Kwa hiyo kuna wale waimizaji ambao uwanjani watakuwa kiteremuka kwa ajili ya kusikia malalamiko ya hao wakulima. Karibuni na barabara kwa hayo. Na tulikuzungumzia wazi kwamba kuweza kuleta malalamiko yako urais, kuna ule urais ambao tumeweza kuacha ni kutupitizia huo mfumo, yani malalamiko hayo kunjia ya SMS kupitia simu. Unakamata simu ya kwako, hiyo telefoni ya kwako, na unatumia, unaandika ujumbe na kisha unatoa humo onye zako. B. Clementine ambaye anahusika na uhimizaji, yani kusensibilize wakulima katika shamba zao, uwanjani, katika terrain, aliweza kukutanana na maswali mawili kupitia njia ya SMS. Kwa hayo, atakuzungumzia kama inazungumza vipi na kuleta maoni kama ni SMS ambazo zinabidi kuhitaji wataalamu katika ukulima, ama kutoa maoni gani. Na kukaribisha tena msikilizaji, usibanduke, ukae nasi na kusikiliza maarifa zaidi, hasa zaidi kwako wewe mkulima. Bi Clementine, jambo. Jambo Jasmine Bakula. Najua wakulima wetu wanao malalamiko na kutaka waulize mengi kuhusu mlimo na kuhusu vipi wanazidi kufanya. Kuna ujumbe ambao wametuma kweli? Kuna kwa ujumbe kuko hapa mama, basi tulikuwa ngamu za huku Bunzi, tukishatoka kule tukarudi ngamu za huku kwetu Beni. Kupitia hii mafasirio tulisema wakwenda tutumia ma SMS, na ni kweli wamama walipima kuheshimu hiyo. Tulipata hapa maswali, tulipata manunguniko ya mama mmoja, ndio mama Kavira Pascalina, ambayo alilia sana, anasema maharagi zake zimelungula, zimekauka sana, ndio alikuwa anapenda tupime kumsaidia kuhusu yale magumu anakuwa nao katika shamba zake. Najua kwa ujumbe huu, yani SMS, ni nini ambao ulimpatia kama pendekezo ama kama jibu? Kama jibu nilipima kumpatia, nilipima kumwelezea kuhusu mlimo. Nilipima kumwambia ya kama mbele ya kuanza kulima inaomba kuangalia sezo ama kirimo, asikuwe naangalia kwa kulima mbele ama nyuma, inaomba anaona gizi kilimo kinaanza. Kwa mfano maharagi wanapanda kwa miezi ya 11, haifai mama aende panda maragi katikati ya mwezi ya 11. Hapana, inafaa mama anaona mbele kumwanzo ya mwezi ya 11 ndio anapanda maragi. Pale kunafikaka kumwisho ya mwezi ya kwanza, pale nataongoa maragi na maragi nitakuwa na imekuwa mzuri. Lakini kama mama haeshimie ile wakati, inabidi tu ana pale tu anapasha tu poteza. Ndio kwa maana tunapenda tusaidie wa mama kuhusu kulima maragi, wakue na jikaza, walime mbeki, wakue na heshima, kirimo ikue mbele, wasifate iende mbali ama isikue nyuma, waone katikati ya sezo, katikati ya kirimo njo inaomba wanapima kutia ile kazi ile maragi katika udongo. Yani ni kumzungumzia kuangalia kalandari ya jinsi ya kulima. Ndiyo, kuhusu kalandari ya kulima, lakini hiyo turu tumeteseka sana. Kwani kuhusu kalandari imekuwa ovyo sana. Utakuta mashambani hakuna muti, japokuwa muti ndio inapimaka saidia. Inapima kusaidia mvua inaanguka katika mashamba, na ile mvua inaleta mboleo katika shamba. Me kuona hakuna tena mamuti katika mashamba zetu, ndio kupitia pale unaona mashamba zinateseka. Ndio kalandari ndio ni nguvu, lakini tunaomba wakulima watusaidie kutia mamuti katika mashamba zao. Wewe mkilima mwenzetu huyo ambaye unapatikana katika eneo hili lingine, umesikia kwamba huyo aliweza kupata shida ya kuonekana wazi mlima wake kuungua, yani hakuheshimu kalandari ipasavyo. Na kwa hiyo, na wewe vile kama umepata shida nyingine huko huko shambani kwako, na wewe vile uliza kupitia njia ya SMS hasa ambayo natoka kukuzungumzia Bi Clementine, na ambayo inakupelekea zaidi kuweza kuwasiliana na wale wanaohusika na mlimo, nitarejea tena namba ya kuweza kutuma ujumbe wako ni 0993518425, yani 09935 84 25, 09935 84 25. Hii ni ile message ya yule msikilizaji wa kwanza, na unasema ni katika eneo la Kianzaba. Basi na huyo wa pili alisema nini? Bado ule wa pili, mimi nasalimia kwanza kwa wale wa kwanza. Mimi naona kuna kuwa mama Masika Adelphine anakuwa pale, naye apokee salamu yetu. Kuna kuwa papa Kalala anakuwa pale, kuna kuwa Kavila Pascaline, kuna kuwa Kaambu Efrazia, nao wajikaze tulu za nyuma tunachunga maswali zao. Yaani najua ni wale wanaowasiliana sana, na wao vile wakihimizwa kutuma ujumbe wao kulingana na zile tatizo watakaoweza kukumbana nazo. Ila ule ujumbe wa pili, kuna ujumbe ambao kwingine tena unazungumza vipi? Ndio, kuna kwa ujumbe wa pili ndio ni mama Jose, ni wangambu za huku Kianzaba. Yeye alitutumia SMS ya kuwa kakao zinalungula kama zinakauka, kakao zinalungula. Ndio alipenda tupime kumfasilia zaidi kama afai nini kuhusu hiyo shida nye hiyo iko namupata kupitia mlimo wake wa kakao. Kwako wewe kama muhimizaji katika idade, ni lini utakaweza kutoa kama onyi? Kwangu mie kama mfanyakazi wa idade, yenye mimi napasha pana kama mafasilio kwenye yeye, kwenye papa, kwenye mama Jose, mimi napasha kumutuma aende kuonana na wataalamu wa Esco Kivu, wa agronome wa Esco Kivu, wanakuwa ngambu za kule Kianzaba, ngambu za kule Bunzi, hata Mundu Biena. Kupitia wale wa agronome wanapasha shuka katika mashamba zao, wanapima angalia kama juu ya nini shamba zinakuwa vile, na watapima kuwasaidia. Najua mnamo vile vipindi vya hapo usoni, yani vile vipindi vya nyuma, tulikuwa tukikuzungumzia kama idadi inalengea sana zaidi mkulima katika ule mlimo wake, uwe mlimo wa kudumu, mlimo tu, mlimo wote, ila ni kumtia kwa upatanishi na wale wataalam, yani wale ma expert katika ukulima. Na kwako wewe msikilizaji ambao umezungumza kuhusu zile shida ambazo zimekumbana na mlimo wako kakao, inabidi kuweza kuonana na wale wataalam. Ila kwa hayo vile, kuna jinsi gani idadi itaweza kuangalia vipi ikutafutie yule mtaalam ambaye atakutana na wewe hasa pengine hapo shambani mwako, na akusensibilize, akuoneshe kivipi pengine na kubidi sijui strategia gani, ama wakuoneshe vipi utakavyoweza kutumika. Si wewe tu, ila na wewe vile ambao pengine ni mlimo wako mwingine, sijui ni sehemu ipi, uweze kujiandaa na kuuliza, muulize mengi, pengine udongo umekataa hautoi tena mazao, ama ni udongo unaoacha mlima usiweze kurefuka au ukauke. Na hao wataalamu, kama vile tulikuwa tukikuzungumzia, kuna wale wataalamu katika ESCO, kuna wale kutoka katika ONC, kuna wale ambao wanachuo kutoka katika ISDER, wengine ICG, ni mbalimbali kama na hao, inabidi kutuma ujumbe wako. Kwani ujumbe huo ndio utakaoweza kuturahisisha kujua kwamba unalalamika nini na mtaalamu gani ndiye awezi kwenda huko kwa ajili ya kuweza kukuhimiza na kukusaidia. Na Bi Clementine yuko hapo kwa ajili ya kuweza kupokea maswali yako na kisha mwenyewe kuchambua na sote kwa pamoja kuangalia kivipi ateremke uwanjani na hao wataalam, ili waweze kukuhimiza mno zaidi na mlimo wako uweze kuboreka. Unajua ni kipindi mali shambani. Mali yako shambani ipo na inakubidi uweze kutumika kulima vizuri ili upate mali hayo na kuzidishie katika maendeleo yako. Na wewe mwenyewe uridhike, ukute kwamba kulima kakao ama mlimo unaodumu sijui ni marago ama ni soja iweze kukupelekea kuyaona mali yapo shambani. Haya, sijui kama lingine pendekezo lako gani kuhusu hiyo njia ya SMS unayo tena, Bi Clementine? Mimi nashukuru sana kupitia hii SMS, kupitia wakulima wangamu za huku Kianzaba, kuona juhudi, shujaa wanakuwa nayo kututumia hii ma SMS, na tukwa mina washukuru sana. Kwa mwisho mina salimia, kuna kuwa mama Kasa wa Mundu Biena, kuna kuwa mama Jose wa pale Bunzi, kuna kuwa papa Kalala wa pale Kianzaba, atuka kwa elchi. Na shukuru zaidi kwa kumsikilizaji ambao tumetoka kuzungumzia. SMS itaweza kutupelekea kujua ni magumu gani unayo, kujua unalalamika nini, ama pengine hukutumua mbolea vizuri, watakuonesha jinsi ya kuichangia, watakuonesha jinsi ya kufanyia, sijui kama ni namna kupandea, ulipanda vibaya, na kupitia njia ya idadi. Hivi vipindi ambavyo vinapita kwa redio kila mara unaposikiliza, ujitahidi msikilizaji mpendwa, hasa wewe mkulima, kutuma maoni yako kupitia njia ya SMS. Nimetoka kutajia hapo, namba ni 0993518425, 0993508425. Kwa hiyo itaturahisisha tena zaidi kuweza kuwa na uwasiliano ulio bora. Kwa leo tunakoma hapo, na ni SMS mbili hizo tuliweza kuzipokea. Nadhani huyo B wa kwanza ambaye ni Pascaline ameweza kuridhika, yani najua tumekujibu, umepata nafasi yako. Kwa hii inakubidi kuangalia vipi tena kwa ule mlimo ujao, yani mnamo kile kipindi kijacho, uweze kuangalia vipi tena ufanye kama vile wametoka kuhimiza. Kwa huyo wa pili, inabidi sasa mtaalam akufafanulie zaidi. Na kwa hiyo kama tuliweza kuwasiliana na wewe, kwa ule ambao ni maswali itakaoweza kuwa ikihusu wataalam, tutakuwa tukiwatumia wataalam, ama hapo kwa njia ya redio tunamuita yeye mwenyewe anakuja kutoa mafafanuzi zaidi, na kisha unawaridhika na kupata sana zaidi mwangaza katika shida uliyokuwa nayo. Kilikuwa kipindi mali shambani. Uje umejua kwamba mali iko shambani? Idadi niyo inakuletea kipindi hicho. Na kushukuru kuandamana nasi na sana zaidi, na kuita tena zaidi kuweza kutoa ujumbe wako mfupi kupitia njia ya simu, inshallah barabara. Mali shambani, kipindi kinachotolewa na idadi. Initiative de développement pour l'agriculture durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo.